और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो उसके बाद कोई नहीं है जो उसका मददगार बने। और जब जालिमों को अजाब नजर आ जाएगा तो तुम उन्हें यह कहता हुआ देखोगे कि क्या वापस जाने का भी कोई रास्ता है।